Het jaar is bijna weer om en dan gooit Jos Bot er nog een extra schipje bovenop. Want aan de Broekerhavenweg 181 bakt Josse op oudjaarsdag weer bruin. Van 's morgens vroeg tot 7 uur 's avonds. Oliebollen, krentenbollen, appelbillets en natuurlijk hebben wij ook zalm- en huzarenslaatjes in voorraad. Voorkom wachten en bel 12212 in Boven Kaspel. Want je weet, wat Bot maakt, dat smaakt.